Ta, Hukos na mikrofonie. Jestem ponad tym, ponad tym wszystkim co widzę, ponad tym wszystkim co słyszę. Sprawdź to, Donata na bicie. Proste, jedziemy z tym, a jak? Co niedziela, dzwony biją, wzywają swą sektę. Chcę wpakować kulę, zrobić dziurę w zatrute toruńskie serce. Sztuką latania gadać bez pruderii o seksie, choć ten kraj choruje na wtórną bigoterię. Biało-czerwony chochoł nie wybacza sukcesu. Skomlące hordy, mordy pełne epitetów. Paweł wódki z geriatryczny, ton alkoholika. Zbieraj chuj na odwyk, w tym jesteś dobry. Felietonami do dziennika nałóż buty z tekturową podeszwą. Ostatnia droga, niech ziemia będzie ci lekko, jestem ponad tym. Za zniewagę płacę dobrem, zrobię sztuczny tłum w twym pustym kondukcie żałobnym. Wiem, stoku raperzy, możesz mi wierzyć, nie lubią słonecznych dni, bo w słoneczne dni ich cień nazywa się pich. Stawiam znicz pod ścianą, płacz wannabis. To sztuka latania po bitach, więc jestem ponad tym. Media, politycy, jestem ponad tym. Opinie, krytycy, jestem ponad tym. Ideologie fałszu, jestem ponad tym. Środkowy palec, kłamstwo, bo jestem ponad tym. Współczesna sztuka, nic z tego gówna nie rozumiem. Ktoś opiera kartofle w galerii, ktoś wiesza na krzyżu chuje pióro moją bronią. Więc po co mam tracić atrament, głowa Gorbaczowa? To nie ja, dałem tam plamę. Gdyby dano mi szansę rządzenia tym światem, zmieniłbym naszą historię, nasza cecha narodowa. Odwieczna walka z wrogiem, marnujemy talenty, strzelamy perłami, gdy otwieramy ogień. Baczyński miał pisać wiersze, a nie ginąć na froncie. Jezus umierał za nas na krzyżu, podeptanie praw człowieka. Mija 2000 lat i co? Nic się nie zmienia, Pekin próbował zadziwić świat. Zrobili krwawe igrzyska, uśmiechnięta Europa. Śle pozdrowienia dla Fenicjan, ja oglądam świat poprzez dziurę w mej kieszeni. Kto do kurwy nędzy próbuje nam wmawiać, że w życiu ważne są tylko dzięki. I nie będę gadał, Braga opowiadał o skillsach. To sztuka latania po bitach, masz to w moich nawikach. Media, politycy, jestem ponad tym. Opinie, krytycy, jestem ponad tym. Ideologie fałszu, jestem ponad tym. Środkowy palec, kłamstwo, bo jestem ponad tym.